पूर्व पक्ष ने शंका कर रहा है, दृष्टांत ने बता दिया था घट में जल, जल में प्रतिबिंब, क्योंकि आप कह सकते हैं प्रतिबिंब सूर्य तो है ना, सूर्य तो अलग है, प्रतिबिंब तो नष्ट हुआ, घट नष्ट होने से जल नष्ट हो गया, प्रतिबिंब भी घर नष्ट हो जाए, बिंब सूर्य तो रहा, ब्रह्म तो रहेगा, इसी प्रकार कहते हैं यहां ब्रह्म का विचार कहां हो रहा है। ये दुच्छा अध्याय पहले त्वम पदार्थ का शोधन है, हमें प्रतिबिंब के बारे में चिंतन करना है, उसमें भी हमें अविनाशित्व सिद्ध करना है। शरीर में बुद्धि, बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो जीव है, उस जीव को ब्रह्म के साथ एकत्व में सिद्ध करना है ना, अर्थात जीव में अविनाशित्व लाए बिना ब्रह्म के साथ एकत्व कैसे होगा, जीव में अविक्रियत्व लाए बिना ब्रह्म में ऐक्य, ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व कैसे हो सकता है। अतएव उस बिन बिंब है या वो सब बोलने से फायदा नहीं है यहां, क्योंकि विचार जो चल रहा है तत्पदार्थ का शोधन नहीं है, यहां त्वम पदार्थ का शोधन है। इसे पूर्व पक्ष बिल्कुल ठीक है, घट नष्ट हुआ तो तत्रस्त जल नष्ट हुआ, जल नष्ट तत्रस्त बिंब भी, प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, तद्वत शरीर नष्ट होगा जब, तब इसमें विद्यमान बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो बुद्धि में पड़ा प्रतिबिंब तो जीवात्मा भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए जीव में अविक्रियत्व नहीं है। तब कहते कि नहीं नहीं, शरीर का नष्ट होने पर आप बोला ना सूर्यांश किया है, ये आधार बुद्धि का, ये नष्ट होगी तो बुद्धि नष्ट होगा बोला, बुद्धि नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट होगा तो किस प्रकार से हो सकता है बताओ, पहले ये नष्ट होगा ना तब ना वो फैल जाएगा, पहले इसको नाश करो ना तुम, इसके नाश होने की जो जो तरीकाएं हो सकती है उनमें से एक भी तरीका से आप जीवात्मा का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी विनाश का आधारभूत वस्तु होता है जिसमें विनाश को देखते अमुक का विनाश हो गया करके, वह वस्तु निश्चित रूपेण चार भूतों में से किसी ने एक भूत का कार्य होता है ना, पृथ्वी का कार्य होगा तो नष्ट होगा, जल का कार्य है तो नष्ट होगा, अग्नि का कार्य है तो नष्ट होगा, वायु का कार्य तो नष्ट होता है, यानी आकाश आकाश कार्य का नाश कोई नहीं मानता, इसलिए भूत चतुष्टय का कार्य ही विनाशी होते हैं। और हम सिद्ध करना चाहेंगे आप ये जो आत्मा है भूत चतुष्टय का कार्य न होने से और उपाधियों से भिन्न होने के कारण से भी भूत चतुष्टयों का नाश से उसका नाश नहीं होगा, या भूत चतुष्टय कार्य का नाश से भी आत्मा का नाश नहीं होगा। अतएव आत्मा में भूत कार्यत्व को निषेध कर रहे हैं, देखो कैसे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जो आत्मा है इस जीवात्मा को भी शस्त्रों से आप छेदन नहीं कर सकते, जो पृथ्वी का कार्य है वही छेदन के योग्य होता है, छेद्य होता है, आत्मा पृथ्वी का कार्य न होने से वह छेद्य भी नहीं, अनुमान हो गया आत्मा छेद्यम न भवति, क्यों, पृथ्वी अकार्यत्वात्, पृथ्वी अकार्यत्वात् यथा आकाश, दृष्टांत बनाओ सब जगह आकाश ही दे झंझट खत्म, वर्तमान में भी जल को भी दृष्टांत बना सकते हैं, जल को भी कोई काट सकता है क्या है, जलम भी कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम सर्वत्र के लिए ले लेंगे, चारों के लिए इकट्ठे आकाश, आकाश न छेद्य है न दायी है न क्लेद्य है न शोष्य है, इसे चारों के लिए दृष्टांत बन जाएगा आसानी से, इसलिए आत्मा छेद्यम छेत्तुम न योग्यम अर्थात छेत्तुम नार्हति, छेदन करने योग्य नहीं है, छेद्यम न भवति, कथम पृथ्वी अकार्यत्वात्, पृथ्वी का कार्य न होने से जो पृथ्वी का कार्य नहीं होता वह छेद्य भी नहीं होता, जैसे आकाश, ठीक है, आकाश कैसा है, छेदन करने योग्य है क्या, नहीं। आत्मा छेद्यम न भवति पृथ्वी अकार्यत्वात्। जो जो पृथ्वी का अकार्य नहीं है अर्थ पृथ्वी का कार्य है वह छेद्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अर्थ वह छेद्य है, अर्थ हो जाएगा घटवत्। व्यतिरिक दृष्टांत घट भी हो जाएगा, अन्वय दृष्टांत आकाश हो जाएगा। यत्र यत्र पृथ्वी अकार्यत्व तर तत्र छेद्यत्व नास्ति आकाशवत्। और व्यतिरिक दृष्टांत बन जाएगा घट, जो छेद्य पृथ्वी का कार्य नहीं है ऐसा नहीं। पृथ्वी अकार्यत्व भाव का मतलब क्या, पृथ्वी कार्यत्व तरतर छेद्यत्व नहीं उसका अभाव अर्थात छेद्यत्व अस्ति यथा घट। अन्वय दृष्टांत हमेशा आकाश है, व्यतिरिक दृष्टांत हमेशा घट आदि ले सकते हैं। चैनम क्लेरियंत्य आप इसी प्रकार नैनम दहति पावक एनम आत्मानम पावक मने अग्नि न दहति, अग्नि जलाता नहीं इस आत्मा को। अर्थात्मा अदाह्यो भवति तदाच्छेद्यो तदात्मा अदाह्यो भवति। क्यों? अग्नि के द्वारा दाही जो कौन से पदार्थ होते हैं, पृथ्वी और जल दोनों को कार्य ऐसे कह सकते हैं। पृथ्वी जल अकार्यत्वात्, पृथ्वी जल अकार्यत्व, पृथ्वी को भी अग्नि क्या करेगा जला सकता है, पार्थिव पदार्थों को जला देता है, जल को भी जला के सुखा सकता है ना, वाष्प घुट के खत्म हो जाएगा जल पूरा। इसलिए अग्नि के अंदर दाही कौन है, जितने पार्थिव कार्य और जलीय कार्य है, इसे हम क्या कहेंगे पार्थिव जलीय कार्यत्व भावात् हेतु बना। आत्मा अदाह्य भवती पृथ्वी जल कार्य भाव अकार्यत्वात्, पृथ्वी जल और अकार्यत्वात्, यह हेतु पृथ्वी और जल का कार्य न होने से। पूर्वत अन्वय दृष्टांत आकाश है, व्यतिरिक दृष्टांत घट कर्कादि कुछ भी नहीं। व्यतिरिक में क्या है, जो अदाह्य नहीं है, अदाह्य नहीं है तो कौन होगा पृथ्वी और जल का कार्य, वो क्या हो जाएगा निश्चित रूप में वह दाही, अदाही ना होने से क्या होता है वो पृथ्वी जल का कार्य जरूर होगा। तो जो पृथ्वी जल का कार्य नहीं है ऐसा नहीं, अर्थात जो पृथ्वी जल का कार्य है वे निश्चित रूप में अदाही नहीं अर्थात दाही है। वितरक हो गया ना ये कि यत्र यत्र पृथ्वी जल अकार्यत्म तर तत्र अदाहीयत्म यथा गगनम, और यत्र यत्र पृथ्वी जल अकार्यत्म नास्ति तत्र अदाह्यत्व भी नास्ति यथा घटात्। उदाही है उनको जला सकते हो, राख बना सकते हो, जल के कार्य को जल जब बिल्कुल इतना आग दो वो वाष्प होकर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। तद्वत न चैनन क्लेरियंती में भी बना लेना आप, आत्मा अक्लेद्यो भवति, आत्मा कैसा है अक्लेद्य है। किसको गीला कर सकते हैं आप, पार्थिव पदार्थों को गीला कर सकते हैं ना, केवल पार्थिव पदार्थ ही गीला होता और कोई पदार्थ गीला नहीं होगा। हवा को गीला करेगा कोई है, हवा गीला होता है नहीं होता, आकाश भी गीला नहीं होता, गीला केवल पार्थिव पदार्थ ही होते हैं, और खुद पानी भी गीला है स्वयं, अच्छा दूसरे को गीला कर लेने में सामर्थ्य है उसको। इसे कहते हैं आत्मा कैसा है क्लेद्यो न भवती अपार्थिव जलीयत्वात् या पृथ्वी जल अकार्यत्वात्। यहां वही हेतु रहेगा पृथ्वी जल अकार्यत्वात्, अन्वय दृष्टांत यथा गगनम, व्यतिरिक दृष्टांत यथा घटादि। और अंतिम अनुमान भी सर, आत्मा अशोष्यम भवती, आत्मा कैसा है अशोष्य है। वायु किसको सुखाता है, पृथ्वी जल तेज तीनों को सुखा सकता है, पृथ्वी के आप कपड़ा वगैरह डालते हो सब सुखा देगा, वैसे भी रख दो कोई भी चीज हवा अलग अलग के अलग अलग के क्या होता है धीरे धीरे धीरे वो सड़ेगा फूटेगा पाउडर पाउडर हो जाएगा खत्म हो जाएगा, रख के की जगह खत्म हो जाएगा, किससे वो हवा से, हवा अलग अलग करके जल है, जल भी देखो आप रखे रहो धीरे धीरे हवा अलग अलग कर उड़ जाएगा, हवा सुखा देता है, आग जला हुआ है तेज हवा चल कर कितना है चार चीज जल जाएगा राख हो जाएगा खत्म हो जाएगी, हवा उसको भी नष्ट कर दिया। या सुखाने का तात्पर्य गीले को ही सुखा देना, उच्छेद करना। हवा इन तीनों को उच्छेद करने के सामर्थ्य रखता है, पृथ्वी जल और तेज को। इसलिए आत्मा अच्छेद्य बोलती पृथ्वी जल तेजस हो अकार्यत्वात्। पृथ्वी जल तेज किसका भी कार्य न होने से वह वायु के द्वारा शोष्य भी नहीं है। सब जगह तो साथ में आप इस बात को जोड़ सकते हैं, आपका आत्मा अच्छेद्यम किसके द्वारा, पार्थिव साधने न अच्छेद्यम, साध्य में जोड़ सकते हैं, आत्मा पार्थिव साधने न अच्छेद्यम भवति। इसी प्रकार से आत्मा अग्निना अदाहियो भवति, साध्य कोटि में जोड़ लो चले, आत्मा जलेना अक्लेद्यो भवति और आत्मा वायुना अशोष्यो भवति। ऐसे आप इन तत्वों को साध्य कोटि में तृतीयांत बना करके जोड़ लेना। और हेतु में तो बता ही दिया हूं, अपापार पृथ्वी कार्यत्वात्, पृथ्वी जल अकार्यत्वात्, अप्रज्वल तेज अकार्यत्वात्, ये हेतु बन जाएंगे। और हमेशा सभी का व्यतिरिक दृष्टांत घटादियों को ले लेना, जो भी तत्व पक्ष के आधार पर और साध्य के आधार पर, और हमेशा अन्वय दृष्टांत गगन होगा, व्यतिरिक दृष्टांत घटादि यथा तथा बना लेना। इस तरह से यह श्लोक ने आत्मा में पृथ्वी का, जल का, तेज का और वायु का चारों प्रकार के भूतों के कार्य से भिन्नत्व स्थापित कर, इस प्रकार से एक तरह से चारवाक का खंडन हो गया। चारवाक का सिद्धांत है ना कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु मिलकर के चेतन का आता है, जो उसी का नाम आत्मा है, जैसे पांचवाने से लालिमा आता है। पान के तीनों पदार्थ कैसे हैं, तीन चार पदार्थ जो उसमें डालते हो अलग अलग रंग के होते हैं। पान का पत्ता हरा है, चूना सफेद है, कत्था डालते हैं वो कत्थैया रंग होता है, और मंगरेला डालते हैं काला होता है, सर लौंग रखते हैं वो हल्का काला सा होता है, और सफेद काला कत्थैया हरा चारों मिल गए रंग और क्या हो गया, एक अलग घी रंग आ गया चवाने। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों मिल गए और से चेतन रूपी आत्मा प्रकट हो गया। ऐसे जो मानता है उसका खंडन हो गया, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों में से किसी का भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि पृथ्वी, जल, तेज, वायु में से किसी का कार्य होता तो निश्चित रूप में क्या होता, छेद्य होता, दाही होता, क्लेद्य होता और शोष्य होता। इन तीन चारों में से कोई ना होने के कारण से वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु किसी का भी कार्य नहीं है। इस तरह से चारवाक का पूर्ण रूपेण खंडन हो जाता है। त्वम पदार्थ में ये सिद्ध हो गया, पृथ्वी, तेज, तेज कार्यों से यह आत्मा अत्यंत भिन्न होने से स्थूल शरीर उपाधि, स्थूल शरीर उपाधि से भी भिन्न आत्मा है। इसका नाश होने से जो तुम सब सोच रहे थे नाश हो जाएगा आत्मा का, वो नहीं हो सकता, भिन्नत्वादेव। और बड़ी चित्रता है देखो, यहां आपने जो दृष्टांत दिया घट में जल, जल में प्रतिबिंब, क्या यहां आत्मा वास्तव में शरीर में बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंब रूप में न है? ये शरीर कहां है, तो धरती पर है। धरती कहां है, आकाश में है। आकाश कहां है, आत्मा में है। तो आत्मा में आकाश, आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर ये सब है ना शरीर, शरीर के ऊपर अंदर बुद्धि, और उसके ऊपर फिर आत्मा कहां से आ गया। सर्वाधिष्ठान है उसका अधिष्ठान बुद्धि कैसे हो जाएगा, जब बुद्धि की भी कल्पना का अधिष्ठान है वो बुद्धि उसका अधिष्ठान कैसे हो जाएगा। यदि कोई कहे आकाश में मैं हूं और मुझ में आकाश है, मेरे सर पर आकाश बैठा हुआ है, मैं आकाश का आधार हो गया हूं, ऐसे कैसे होगा। है सर के ऊपर भी आकाश जरूर है, लेकिन आपका सर आकाश का अधिष्ठान नहीं है ना, आधार नहीं है ना। आकाश चारों तरफ सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वत्र व्यापक है उसका कोई अधिष्ठान नहीं हो सकता। लेकिन औपाधिक जो व्यवहार होती है घटाकाश और मिथ्या व्यवहार, अज्ञान वशात व्यवहार होता है, वास्तव में घटावचिन कोई आकाश हो नहीं सकता, घट भी आकाश को परिच्छेद नहीं कर सकता। एक केवल आप उस घट के अंदर जो चनाव न डाल दिया, उसको लेके आ रहे जा रहे, तो घटाकाश व्यवहार कर देते, भ्रम वैसा। इसलिए सब भ्रांति से क्या हो गया, जो सर्वाधिष्ठान आत्मा उसको आपने भ्रम से क्या सोचे, ये बुद्धि में अधिष्ठित है, बुद्धि उसका अधिष्ठान है, से बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो उसमें अधिष्ठित वस्तु नष्ट हो जाएगा। ऐसा आपने अधिष्ठान दिया, घट घट में जल, जल में प्रतिबिंब, लेकिन वाक्य में क्या बुद्धि में आत्मा प्रतिबिंब रूप में अधिष्ठित हो सकता है? एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए हम लोगों ने बुद्धि में प्रतिबिंब रूप जीवात्मा कह देते हैं, वास्तव में चैतन्य का प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? जब सर्वव्यापक का प्रतिबिंब कभी होता नहीं है। सनक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब भी एक भ्रम है, उसी प्रकार से आत्मा का प्रतिबिंब आप कहते हो बुद्धि में वह विभ्रांति है। वह केवल जीव ब्रह्म के अभेद की स्थापना के लिए कथन किया जाता है, अनेन जीवनात्माना न तत्सृष्ट्वा तदेवन प्राविशत, इसके सृष्टि करा उसमें से प्रवेश कर गया, ऐसा कहा जाता है। ये सभी केवल जीव ब्रह्म एकत्व का संपादन करने युक्ति है, केवल वास्तविकता नहीं है। यदि वस्तु तो होने लग जाए, परिच्छेद हो जाए आत्मा में, इस तरह से बुद्धि उच्छिन्न चैतन्य हो जाए वास्तव में आत्मा, फिर तो उस चैतन्य को ब्रह्म हो ही नहीं पाएगा। अरे वास्तव में परिच्छेद नहीं है, परिच्छेदक नहीं है बुद्धि आदि कोई भी चीज, क्योंकि इन सब से भिन्न होता हुआ इन सब का अधिष्ठान है, वह इनमें अधिष्ठित नहीं है बल्कि यह उनमें अधिष्ठित है। एक जगह भगवान कहते हैं ये सब मुझ में है, ना हम देशो, ये सब मुझ में है लेकिन मैं इनमें हूं ये मत सोचो। अश्रु में एक बार भी स्थिति का सभी में भगवान है कहा जाता है, स्टेज है, स्तर है समझाने के लिए। इन वाक्य में क्या सच्चाई, ये सब कुछ ब्रह्म में कल्पित है, इन सब में ब्रह्म है ये नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ब्रह्म का अधिष्ठान नहीं हो सकते कोई भी चीज। जैसे कहने के लिए कह देते व्यवहार के लिए सभी चित्र में क्या है, पट है। इन वाक्य में चित्रों में पट है कि पट में चित्र है? पट पर चित्र कल्पना की गई है कि चित्रों में पट है, ऐसा कहना समझाने के लिए है। क्यों? यह चित्र पट के बिना नहीं होने से यह चित्र में पट व्याप्त है, ऐसे कह दिया जाता है। इसी व्यापर ईशावास्यम इदम सर्वम कह दिया गया, एक समझाने के दृष्टिकोण से। यथार्थ विचार करके देखते हैं तो यह संभव ही नहीं। इसलिए यहां पर नैनम छिन्नंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनं खेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस पर भाष्यकार कहते हैं कस्माद् अविक्रिय एव इत्याह, इस आत्मा को आप अविक्रिय ही है ऐसे कैसे निर्णय ले लिए? तब जो है इसका जवाब में कह रहे, देखिए क्या जवाब है इसका। येनम प्रकृतम देहिनम न छिन्नं, तीसरा जान बुझ भाषकर कह रहे थे प्रकृतम देहिनम, क्योंकि क्या कहा पहले नित्यस्योक्ता शरीरिनः, और अभी क्या बोले थे देही संयाति नवानी देही, इसका मतलब सब जगह त्वम पदार्थ की तो उल्लेख हो रहा है। आप एकदम सिद्ध निर्गुण ब्रह्म कहां से टक्का हो गए? यहां प्रकरण में आप निर्गुण को एकदम घुसा नहीं सकते, आत्म का शुद्ध स्वरूप को आप बता सकते निर्गुण ब्रह्म करके। इसे पूरे प्रक्रिया तम शोधन की प्रक्रिया है, यहां पर तत्पदार्थ का नहीं। इसे कहीं बीच में कोई टीका कर लो है, कोई अंतर्यामी घुसा दिया यहां पर, उसे खंडन भी दूसरों ने कर दिया, इसलिए अंतर्यामी को यहां कहां से लाया भाई, ये तो तत्पदार्थ का मामला है। अंतर्यामी क्या है? सूक्ष्म शरीर है, तत्पदार्थ समष्टि का चर्चाएं देही बोल करके जो दृष्टांत वासन जरणानि के द्वारा नित्य शब्दा शरीर कह करके सब जगह त्वम पदार्थ व्यष्टि की चर्चा चल रही है, तुम समष्टि कहां से घुसा हो गया? ये नहीं, इसलिए यहां पर सब जगह भाष्यकार सतर्क है, प्रकृतम देहिनम शब्द कर दिया, एनम का न छिन्नंती, कौन शस्त्राणी न छिन्नंती, शस्त्र नहीं काट सकते इसको, निरवयवत्वात् नावय विभागं कुर्वन्ती, क्यों निरवय है आत्मा, यह देही जीवात्मा भी निरवय है, इसलिए इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अर्थात अवय विभाग नहीं कर सकते। काटना मतलब क्या? छेदन करना, मतलब अवयवों को पार्थक कर देना, संयुक्तों को विभक्त कर देने का नाम ही काटना। शस्त्राणी अस्यादीनी, शस्त्र कौन से लेना? तलवार वगैरह, असी आदिनी, तथा ठीक उसी प्रकार से नैनं दहति पावको अग्निरपि न भस्मी करोति, अग्नि भी इनको भस्म नहीं कर सकता है। तथा न चैनं क्लेदयन्ति आप, इसी प्रकार से यह जल इसको भिगा नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता है। अपामे सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रभाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम तन निरवयव आत्मनि संभवति। लोग कह देते हैं महात्मा लोग शरीर भीग रहा है, भीग रहा है, भीग रहा है, भीग रहा है तो क्या हो गया, नमक का ढेला है क्या, गल जाएगा, परेशान क्यों हो रहे, भीग गया ना, थोड़े से थोड़ी जुकाम होगा, बुखार आएगा, इतना ही तो हो गया, वो प्रार कर्म क्षय मान लेना, उसमें भी कुछ पाप क्षय हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं, शरीर ही तो भीगेगा है? और शरीर को नमक का ढेला है नहीं कि वो गल के नष्ट हो जाएगा, एक दृष्टिकोण। दूसरी दृष्टिकोण से आत्म दृष्टिकोण से विचार करते हो, कहते न चैन ले जनते आप आत्मा को भिगा भी नहीं सकता, न आत्मा को बुखार जो होना है, जुकाम होना है, दोनों दृष्टिकोण से भीगने से घबराते क्यों हो, ठीक है तो कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे कुछ, तो शरीर को हो रहा है या आत्मा को नहीं हो रहा है, दोनों में क्या है कि नुकसान किसी प्रकार का नहीं है वास्तव में। आप बचने से क्या बुखार से बच जाएंगे जिंदगी भर में, घर बैठे भी कभी बुखार नहीं आएगा क्या, जो नहीं भीगता कभी भी, तो आना तो आना ही है, और भीगना एक निमित्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना भीगे हुए को बुखार कभी नहीं आता है क्या, आता ही है। यहाँ कईयों को बुखार आए पिछले 2-3 महीने में, ये तो भीगने से आया था, घर बैठे खा पी के सोते सोते तो आ गया, इसी जो आना है रोग तो आएगा, ये निमित्त है, इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटना है, वहां अपना कर्म करना है। अब किसान देखो कितने बारिश होते रहता है, काम करते कि नहीं करता खेती में, और शहर के बच्चे छत्ता चाहिए, ये चाहिए, उसे भिगा नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे तक रेन कोट लगाएंगे, फिर भी बुखार जुकाम होता ही है, कहां बचते हैं। इसलिए हम लोग जितना भी इन चीजों से बचने की कोशिश करें, उपाधि के साथ जो होना है होके रहेगा, और निर्वाचित ब्रह्म में तो कभी कुछ होना ही नहीं है, ये विवेक लेके चलते हैं तो आदमी अपना कर्तव्य करेगा, इन भौतिक जो विघ्न है या अनेक रूप से आता है उसके प्रति आप परेशान नहीं होते हैं, ये विवेकी का विलक्षणता है ना, नहीं तो भाग जाए काम छोड़ करके, थोड़ी सी इसमें यही अंतर को दिमाग है। नैनम छिन्नं शस्त्रं इत्यादि से जो भाष्यकार और अर्थ करते, अपाम ही सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रभाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम, अतः सभी जगह एक ही हेतु दे सकते हो आप, भाष्यकार हेतु देते ना क्या, निरवयवत्ता, सब जगह एक हेतु हो जाएगा कि गीला किसको करता है, जल सावय वस्तु को, काटा किसका जाता है, सावय वस्तु को, जलाया किसको जाता है, सावय वस्तु को, सुखाया किसको जाता है, सावय वस्तु, एक ही हेतु सकल अनुमान में कर डालो, निरवयवत्ता। आत्मा अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य एवच, कथम निरवयवत्ता, एक ही हेतु है। अन्वय दृष्टांत गगनम, व्यतिरिक्त दृष्टांत सदा घटाधीन, इस प्रकार से एक हेतु से सकल अनुमानों को भी आप बना सकते हैं। भाष्यकार ने साफ साफ दृष्टांत हेतु दे दिया है, निरवयवत्ता, क्योंकि स्वयं समझा रहे हैं कि अवयव विभाग का नाम ही छेदन है। इस प्रकार जल के मामले में भी समझा रहे, देखो सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रभाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम भवति, कि सावय वस्तु को ही गीला करके आर्द्र भाव करने ना, गीला करके अवय विश्लेष आपादने सामर्थ्यम, अवय का विश्लेष करने का आपादन करने में जल का सामर्थ्य देखा गया है। तन्न निरवय आत्मा संभवती, यह बात निरवय आत्मा में बिल्कुल संभव नहीं है। तथा स्नेह व द्रव्यम स्नेह शोषण नाशय, इसी प्रकार स्नेह व द्रव्यों को उसमें विद्यमान स्नेह का शोषण करके नाश कर देता है, कौन, वायु, चिकनापन से युक्त हो, चिकनापन भी अलग अलग प्रकार का है ना, स्नेह भी घनीभूत और अघनीभूत स्नेह। घनीभूत स्नेह क्या है? तैलादि घृतादियों में, तैल घृतादियों में घनीभूत स्नेह जो कि दाहानुकूल है, और अघनीभूत स्नेह जलादि में जो कि पिंडी भाव का हेतु बनता है उसको दाह प्रतिकूल स्नेह भी कहा जाता है, है कि नहीं? दो प्रकार से हमने पहले बता चुका हूं कई बार, घनीभूत और अघनीभूत, दहनानुकूल दहन प्रतिकूल। जल में क्या है? दहन प्रतिकूल है, अघनीभूत चिकनापन है। यदि उसके चिकनापन ना होता आटा को बांध के रखता ही नहीं। आप आटा गूंदने के लिए जल को इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो आटे के कणों को जोड़ के रखता है, वो सामर्थ्य उसके अंदर है। उस स्नेह को क्या करता है? आप रख दो आटा गूंद करके, क्या होगा? हवा लगते पहले ऊपर कड़क सा हो जाएगा, फिर देर से क्रैक सा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, रखे रख के खत्म कर देगा। हवा उसको चलती ना चलती जैसे भी हो, लेकिन हवा है ना वायुमंडल में, आकाशमंडल में, वो अपने आप उसको नष्ट करना शुरू कर देगा। नहीं, चलते ही भी हवा ही करे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं वायु नाशयति, कैसे? स्नेह शोषण, किनको? स्नेह व द्रव्यों को। एनं तु आत्मान स्वात्मानं, यह जो अपनी आत्मा है जीवात्मा है, कैसा है? न शोषित मारुतोपि, वायु भी इसको शोषित नहीं कर सकता। क्यों? हित समझ लेना, क्यों? स्नेह व द्रव्य नहीं है, स्नेह नाम की चीज ही चिकनापन ही इसमें नहीं है किसी प्रकार की, अतएव इसको वो न सुखा सकता है। यतएव तस्मा, जिसलिए आत्मा ऐसा है इसलिए अगला श्लोक आरंभ हो जाता है, अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणोर अचलोयम सनातनः। जिसलिए आत्मा शस्त्रों की तरह काटने योग्य नहीं है, जल के अग्नि की तरह जलाने योग्य नहीं है, जल के तरह गीला करने योग्य नहीं है, वायु के सुखाने योग्य नहीं है, इसलिए उस आत्मा को हम क्या नाम रख दिए? पहला नाम उस आत्मा का है अच्छेद्य, दूसरा नाम अदाह्य, तीसरा अक्लेद्य, चौथा अशोषेय। क्यों? नाश का हेतु जितना था वह सब निवारण कर दिया गया। भूतों भूतों से भिन्न, भूतों का कार्य से भी भिन्न है, और भूतों के कार्यों से भी वह विघात योग्य नहीं हो जाता है, ऐसा है नाश ही तुम। तस्मात, इसलिए यस्मात, ऐसा इसलिए क्या है? वो नित्य है, नित्य होने के नाते सिद्ध हो गया कि वह सर्वगत न सर्वगत है, वो सर्वव्यापक है, वो इसलिए सर्वव्यापक है। तो वस्थान रीव, वो ठूंठ है, ठूंठ है, ठूंठ है का मतलब वो ठूंठ जैसा है समझो, कूटस्थ है। ठूंठ कैसा होता है? कूटस्थ है, अविक्रिय जैसा रह जाता है, उसी को ठूंठ कहा जाता है। इसलिए ठूंठ के समान अर्थ कर दिया भाषाकार, स्थान रीव स्थिर है, इत्यर्थ स्थिर है, चल व स्वभाव वाला नहीं, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, ऐसा वह है जो अच्छा आत्मा अचल है। स्थान स्थिर बोल, फिर अचल क्यों बोल दिया? स्थिरत्व देव अचलो, स्थिर होने से अचल है वो, स्थिरत्व अचलत्व के प्रति हेतु है, आत्मा अचल कथम स्थिरत्व, ऐसे आत्मा सनातन है। इस आत्मा क्या है? ये सनातन है आत्मा, निरंतर रहने वाला है, कालता देशता वस्ता सर्वदा है, निरंतरता को प्राप्त है, सब प्रकार से निरंतरता से संपन्न है, इसलिए सदातन कह दिया। सदा ये जो बना है, समय सभ्य से नीचे दिया है सनातन, कैसे बना? सना इति अव्ययम् निरंतरीय, सना या व्यय है निरंतर, नीलकंठी अंतिम पंक्ति सना इत्यव्य निरंतर ही है। उसे क्या हो गया? ट्यूटिलो तुट आगम, और सदा के दकार को नकार भी हो सकता है निपातन से, इसे सदा से भी कर सकते हो या सना अभी से भी कर सकते हो। सदा भी एक अभी होता है, स है ना, सदा सदा सर्व शब्द को सर्वदा यदि सदा दा प्रत्यय होता है, दा प्रत्यय करके सर्व शब्द को स्वादेश हो गया, सदा बन गया। उस सदा इस प्रातिपदिक से भी और उस पर से भी आप ट्यूट्यूल करो, टुट्टागम कर दो, दकार को नकार निपातन से कर दो, सनातन बन जाता है। अथवा सना अवे ले लो, इस अव्य से ट्यूटुल और टुट्टागम कर देंगे तो सनातन बन जाएगा। अतएव सनातन सनातन करते ही है निरंतर स्थिति। इसका भाष्य देख लीजिए, यस्माद् अन्योन्य नाश हेतूनी भूतानी एनम मात्तनम नाशितुम नोत्साह। जिसलिए अन्योन्य नाश के कारणीभूत है जो भूत है, ये भूतों का काम एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं ना, पृथ्वी को जल नाश करके जल को पृथ्वी नाश कर रहा है, कहीं आग जो है इसको नाश कर दिया, इसको ने इसको उसको नाश कर दिया, आपस में एक दूसरे का नाश नाशक भाव है पृथ्वी जल तेज वायु में, एक दूसरे को नष्ट कर रहे, बहता वायु है, दीवार खड़ा कर दिया, पार्थिव वस्तु रोक दिया, उसको रोक देता है कि नहीं रोकता है, माने एक दूसरे का प्रतिबंधक हो जाते हैं, एक दूसरे का नाशक हो जाते हैं। ये पांचों भूतों का यह हाल है, पांच में से भी आकाश को छोड़कर विशेष रूप से चारों का बीच में तो अवश्यम भावी अन्योन्य एक दूसरे के प्रति नाश के कारण बन जाते हैं ये चारों महाभूत। लेकिन वे एनम मात्र नाश है तुम नोत्संदेह, इस आत्मा को वे चारों में से कोई भी अपने किसी भी प्रकार के कार्यों के माध्यम से स्वस्वरूपेणापि इनको नाश करने में समर्थ नहीं होते हैं। तस्मात् नित्य, इसलिए वे कैसे हैं, वो नित्य है, नित्यत्वात् सर्वगतः, नित्य होने के नाते वो सर्वगत है। यहाँ कई पुस्तकों में ग छपी नहीं है, सर्वगत छाप दिया, इन श्लोक में सर्वगत है, इसलिए यहाँ भी सर्वगत होना चाहिए। सर्वगतत्वात् स्थाण, और सर्वगत होने से स्थाण, एक दूसरे प्रति हेतु बन रहा है, देख लो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति हेतु, अच्छेद्यत्वादि के कारण से, इन चार के कारण से नित्य है, नित्य होने से सर्वगत है, सर्वगत होने से स्थाणु है, स्थाणु होने से अचल है। भाष्यकार के सर्वगतत्व स्थाणु, स्थाणु रीव स्थिर, स्थाणु के समान स्थिर है, स्थिर अचल, स्थिर होने से वो अचल है। कौन? अयम आत्मा, यह जो जीवात्मा, अतः सनातन, इस सनातन में चिरंतन, न कारणात्म कश्चित निष्पन्न अभिनव इत्यर्थ, किसी भी कारण से वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, न कारणात्म कश्चित माने किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं, निष्पन्न नहीं है, इसलिए अभिनव इत्यर्थ निरंतर रहता है। इसका मतलब क्या है, फिर भी वो नया ही रहता है, अभिनव रहता है इत्यर्थ। नैतेषां श्लोकानां पौनरुक्तिं चोदनीयम्, भाष्यकार कहते हैं भाई ये जो श्लोक है पूर्वोक्त का तो पुनर्कथन कर रहे हैं, नित्यस्योक्ता शरीर न कह दिया था, नित्य शब्द तो पहले भी आ चुके हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं इन शब्दों को यहां पर, कुछ तो शब्दतः कुछ तो अर्थतः पुनरुक्ति हो रही है, केवल पुरुष श्लोक से नहीं अन्य श्लोकों को, इसलिए भाष्यकार बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। नैतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयं शंकनीयं, इन श्लोकों का पुनरुक्ति ये दोष की आशंका आप न करें, क्यों, यतः एकेनैव श्लोकेन आत्म नित्यत्वम् अविकृत्तं च उक्तम्, शंका का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि भाई पुनरुक्ति दोष हम मानेंगे, यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा क्योंकि एक श्लोक के द्वारा आत्मा के नित्यत्व विकृत तो कह दिया गया था, कौन से श्लोक है, न जायते मृत्यु वा इत्यादि न, तत्र यदेव आत्मविषयं किंचित उच्यते तद एतस्मात् श्लोका अर्थात् नातिरिच्यते, क्योंकि वहां जो कुछ भी आत्मविषय का आपने कथन किया है उससे यह श्लोक में जो कहा जा रहा है बात किंचित भी थोड़ा सा भी अलग विलक्षण कुछ विशेष या नहीं। आत्मविषयं यत् किंचित उच्यते, आत्मविषय जो कुछ भी आपने श्लोक में कहा है तद एतस्मात् श्लोका अर्थात् वह श्लोकार्थ से न दृश्यते भिन्न नहीं है, किंचित शब्दतः पुनरुक्ता किंचित अर्थतः इतना ही है, कुछ चीजें तो यहां शब्दतः पुनरुक्ति हुई है और कुछ अर्थतः पुनरुक्ति हो गई है, तब सिद्धांत कहते हैं न ऐसा मत कहो, इति न शंकनीयम, ऐसा नव कर देना पूर्व के साथ, इति नैव चोदनीयम, इति नैव चोदनीयम, यह पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहते हैं दुर्बोधत्व आत्मसुना पुनः प्रसंगम आद पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरण वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव, कथं नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्त्वं बुद्धिगोचरम आपन्नम स्यात् तसत् संसार निवत्ते स्यात् इति मत्वा पुनः पुनः प्रसंगम आपादे शब्दांतरण तदेवस्तु भगवान वासुदेव निरूपयति, ऐसा अन्वय कर लेना है। क्योंकि भगवान क्या समझ रहे हैं, ये दुर्बोध है, दुर्विज्ञेय है, बड़ा कठिन इसको समझना। ब्रह्म को समझना आसान नहीं है, जितना लोग बोल देते हैं ब्रह्म सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्म जीव ब्रह्म नापरा आदि श्लोक में बोल दिया भगवान पास का नहीं तो कहना जगत जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापरा ये वेदांत कथा आदि श्लोक में कहानी पूरी हो। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म ही है, ये जान लेना वेदांत हो गया। इसे दो अक्षर का ज्ञान करते ब्र और म, ब्रह्म म दो अक्षर ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन दो अक्षर का ज्ञान कितना कठिन है वो कभी बैठती ही नहीं दिल में, कि संसार बैठा हुआ है इस हृदय में। यह काम हृदय श्रद्धा आया था ना मंत्र, जिस हृदय में बैठे हुए दुनिया भर कामनाएं हैं उस ज्ञान को वहां बैठे नहीं देते। यदि कूड़े का ढेर के बीच में आप अगरबत्ती जला दो तो क्या फर्क पड़ना है, फर्क पड़ता है कुछ नहीं ना। ऐसे हृदय आप कूड़ा का ढेर है उसमें आत्मज्ञान रूपी सुगंधी छोड़ दे रहे हो तो फर्क क्या पड़ता है, वो तुम्हारे जो कोई काम का नहीं सेंट वहां पर, यही हालत है। वो ज्ञान वह टिक नहीं पाता है, वो कामनाओं की वजह से टिक नहीं पा रहा है। इसे कहते दुर्बोधत्वात्, आज भगवान जानते हैं ये अत्यंत दुर्बोध विषय है आत्मा, आत्मवस्तु में दुर्बोधत्वात् पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य बारंबार प्रसंग आपादन करके शब्दांतरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव, शब्दांतर से उन्हीं वस्तुओं को बारंबार भगवान वासुदेव निरूपण करते हैं। क्या उनके मन में दया हम लोगों के प्रति, कथन्नु नाम, अरे कैसे ये संसारी लोग इस अव्यक्त तत्व को अपने बुद्धि का विषय बना करके इस संसार से निवृत्त हो जावे, इस भाव उनके अंदर मन में सदा रहता है। संसारी नाम अव्यक्तम तत्त्वं बुद्धिगोचरम आपन्नम सत् संसार निवृत्ते कथन्नु नाम स्यात् इति दुर्बोधत्वात् कथन नाम से इति मत्वा अध्यार करना पड़ेगा, इति मत्वा अध्यार करनी पड़ेगी यहां, ऐसा मान करके पुनः प्रश्न प्रसंग आपाद्य शब्दांतरेण भगवान वासुदेव निरूपयति तदेव वस्तु, ऐसा अनुभव कर ले। ये जो जीव है बेचारे, ये संसारी जो भटक रहे हैं भटक रहे भटक रहे हैं अनेकों जन्मों से, धनद्रम्यमाणा कठोर प्रसंग में कहा ना धनद्रम्यमाणा बंभ्रम्यमाणा ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। ओ घूम रहे घूम रहे घूम रहे, उटक पटक हो रहा है, लटक पटक चल रहा है, जैसे संसार में डूबता हुआ जो है समुद्र में नदी में अगर डूब गया क्या होता है, वो भंवरे में फंस गया है, भंवरे में फंस जाता है और इधर से निकला उधर दूसरे दूसरे से निकला पटकता है ऊपर नीचे होते रहता है, वही हाल यहाँ भी हो रहा है, कभी देव भाव कभी मनुष्य भाव कभी पशु भाव, ये चक्कर काट रहा है संसार के समुद्र में, एक झमेले से निकला दूसरे झमेले में फंस जाता है, चक्कर में चक्कर चलते रहता है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो है संसारी जो निरंतर संसरण कर रहे हैं संसारी नाम, वह अव्यक्त तत्व इनके बुद्धि का विषय हो जावे, किस प्रकार हो सके, कतन्नु स्यात् नाम किस प्रकार हो पाएगा, इस बात को मन में रख करके क्यों करने वो भी संसार निवृत्त, क्योंकि संसारियों को अपने संसार से निवृत्त कराने के लिए परमात्मा चिंतन कर रहे हैं कि भाई इनकी बुद्धि का विषय कैसे हो जाएगा तत्व। यह सोचकर जान करके बारंबार बारंबार उसी आत्म तत्व का प्रसंग उठा उठा करके शब्दांतर से अलग अलग शब्दों के द्वारा उसको संबोधन समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। वो अपने संसार कहाँ है उसका भी, वो ब्रह्म ज्ञानी है उसका कोई संसार होता है क्या, उसे पता है ये सब भ्रम में बैठे हुए हैं, वो तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है उनको पता है संसार है नहीं, लेकिन जो है मान रहे उनके लिए चाह रहा है कि ये भी संसार से निवृत्त हो जाए, वो नहीं छोड़ा कुछ भी, हमारी अपनी माया अपनी अविद्या है, वो तो हमने कल्पना कर ली ईश्वर है, एक ईश्वर मान के चल रहे हो ना आप, और ईश्वर की माया ये भगवान भी कहते मम माया दुरत्यया, भगवान भी कहते हैं ईश्वर भाव में सिद्ध होकर के, ये जो आप शंकराचार्य जी बोल रहे ब्रह्म भाव दृष्टि से करें, भगवान वासुदेव वासुदेव का बता चुके पहले से ही। हाँ वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु। अतएव सर्व रूपेण वह ब्रह्म ही है ना, ईश्वर रूपेण भी वही है। वह अनुकंपा कर रहा है, वह जानता है सारा मिथ्या जाल है, इसमें कल्पना कर रहा है, कोई ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है कल्पना कर रहा है। और ये कल्पना कर लिया उस ईश्वर ने अपनी माया छोड़ रखा है, और ये भी कल्पना कर लिया उस माया जल में फंसा हूं। वाकई में न कोई ईश्वर है न कोई माया है, कुछ नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद में ईश्वर आदि व्यवस्था है, दृष्टि सृष्टिवाद में आपने आंख खोला संसार है नहीं है तो नहीं। इससे ऊपर उठा अजातवाद पहुंच जाएगा। सृष्टि दृष्टिवाद में तीनों सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। दृष्टि सृष्टिवाद में व्यावहारिक सत्ता खत्म, दो ही सत्ता है वहां, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। और अजातवाद में केवल पारमार्थिक सत्ता है, प्रातिभाषिक भी नहीं रह जाता है। सारा जगत स्वप्न सदृश ये दृष्टि सृष्टिवाद देख रहा है, और सृष्टि दृष्टिवाद में जगत सत्य है, व्यावहारिक सत्यता संपूर्ण है। सत्य का तात्पर्य व्यावहारिक सत्यता से युक्त है, और इसको स्वप्न सदृश बना लेना ये दृष्टि सृष्टिवाद में पहुंचना, और है ही नहीं पूर्णतया वो अजातवाद में पहुंचेगा। इसी स्थिति में पहुंचने के लिए आपको तैयारी करने के लिए इसे व्यवस्था दिया जा रहा है। तो हम लोग बहाना बना देंगे ईश्वर ने अपनी माया सबको फंसा रखा है। अरे माया जो तुमने फंसाया है ना, हमको यहां से निकाल रहा है, ये सब अपनी ही अविद्या का खेल है। ये जाल किसने बिछाया है? मैंने बिछाया है। इसे पत्नी किसने बनाया? तुमने अपने बना लिया कि सर पर चढ़ा दिया जरूरत किसने? तुमने चाहता में शादी करी तुमने। ये संसार जाल जो तू किसने बिछाया है? तुमने ही बिछा लिया है, और तुम खुद बाहर आना नहीं चाहते। ये हम बाहर आना नहीं चाहते, मगर तुम भी बाहर नहीं आना चाहते। तो अपने जाल बिछा रखे, क्योंकि ये जाल मेरे को कैसे छोड़ेगा, ये जाल में फंसा हूं। कहां फंसे हो? तेरी स्वतंत्रता कहां मर गई? तो जब चाहे तो जाल काट के बाहर निकल सकता है, ये जब चाहूं मैं मच्छर से बाहर आ सकता हूं कि नहीं आ सकता? तुम्हें जब चाहो उसी समय संसार जाल से बाहर आ सकते, लेकिन तुम वास्तव में चाहते ही नहीं बाहर। इसे बाहर बना रहे हो, ये जाल में फंस गया हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो कान पकड़ लिया। नहीं, सब बात तुम लोगों का उल्टा ही होता है। गृहस्थियों संसार हमको पकड़ रखा है, हम कैसे इनको छोड़ के आएंगे? हमारे बिना कैसे जिएंगे? अरे तुम मर जा, कौन सा फर्क पड़ने वाला है उनको? वो अपने जीते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त, चार दिन रोएंगे, हैं तेरे भी मना के भंडारा खिला के मिठाई खिला के सब अपने किनारे हो जाएंगे छुट्टी पर। फिर तुम वो याद भी नहीं करेगा, जरूरत पड़े तो भले याद कर ले, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। ये झूठी अहंकार है तुम्हारे, मेरे बिना कैसे जिएंगे, क्या होगा इनका, झूठी बात करते हो। ये खुद है अज्ञानी और दूसरों पर बहाना बना देते, यही हाल सबका है। महात्मा को देखो, वही हाल, क्या करें, भगत लोग मानते नहीं। अरे भगत लोग मानते नहीं, भगत तुम्हारे को कौन सा फंसा रहा है? तुम चाहो भक्तों किनार कर दे, भक्तों का मानना भी जरूरी है कि उनके अधीन होना जरूरी है? तेरी स्वतंत्र कहां चले गई सन्यासी थे तो? अब फंस गए भक्तों के बीच में, भक्तों के अधीन हो गए। और बहाने कहने भगवान भी भक्ताधीन होता है तो हम लोग क्या है? देखो ना, हम भक्त पराधीन है, भगवान ने कहा है ना। अब तो पकड़ लिया, हम महात्मा तो क्या, भगवान भी जब भक्ताधीन तो हम भी भक्ताधीन हो गए। फिर ठीक है, तुम्हें भगवान से तू भी अज्ञानी रहो और क्या होगा, संसार जाल पड़े रहो। अपनी स्वतंत्रता को भूल जाते हैं, जैसे कीर मरकट की नाई, वहां भी क्या है ना, अपनी स्वतंत्रता है, उड़ना की सामर्थ्य नहीं है क्या चिड़िया को? तो सामर्थ्य को भूल गया, वो घबरा गया और सोचा कोई पकड़ लिया मेरे को, वो भ्रम है ना। और जिस चट के ऊपर गई तो कैसे उड़ गया फिर वो, उसका सामर्थ्य स्वाभाविक है वो, है ना। अपनी स्वाभाविक जो सामर्थ्य है उसको भूल गए, हम स्वभाव से चिच्चिदानंद है भूल गए, और हम अपने आप को बोलते हैं असत हैं, अचित हैं, अनानंद हैं, हम दुखी हैं। हम दुखी है का मतलब क्या? अनानंद है। अरे होश नहीं था, मैंने अचित हैं आप बोलते कि नहीं बोलते? मर जाऊंगा, मैंने असत हैं आप, मैंने सच्चिदानंद अपना जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसे भूल गए पूर्ण रूप में, और शरीर आदि का स्वभाव उनको अपने ऊपर उड़ेल दिया। यही तो अध्यास है। इसे नष्टो मोह स्मृति, विस्मृति हुई है स्मृति होनी है। उसके लिए सब बारंबार भगवान जो देख रहे हैं इसकी किस प्रकार से स्मृति हो जावे, यह मोह जाल कटे और मोह नष्ट हो जावे, और इसकी बुद्धि में असली तत्व की स्मृति कैसे आरूढ़ हो, ये सोच रहे। आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धे स्मृति लाभ, तभी स्मृति लाभ होगी। चांदोग्य में कहा है इस बात, तो ध्यान में रखना है। इसलिए यहां पर भाष्यकार का कहना है कि भाई ये आशंका जो कर रहे हो पुनरुक्ति दोष यहां नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो है यह भगवान ये मानते हुए कि संसारी बुद्धि में किस प्रकार आत्म तत्व जो अत्यंत गूढ़ है, दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय है, वह इनके मन में आवे, स्थिर हो जाए, ताकि इनका संसार की निवृत्ति हो, इस इच्छा से भगवान यहां बारम्बार कहते हैं।